Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Risale-i Nur kitapları içerisinden, Kastamonu mektuplarından okumaya devam edeceğiz. Şimdi okuyacağımız kısım Lemaat'tan Fatiha'nın sonunda Sırat ellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin ayetiyle işaret olunan üç yolun açıklamasıdır. Bu üç yol zamanımıza bakan yollardır ve aynı ile hakikattir. Hayali bir misal ile de anlatılsa efendim aynı ile bir hakikat ve çok güzel bir Kur'an tefsiridir. Üstad Bediüzzaman bu bölümü biraz şiir gibi, şiirimsi, serbest bir şiir ile yazmış. Onun için onu aynı ile okuyacağım ama elimden geldiği kadar da bugünün Türkçesiyle ifade etmeye çalışacağım. Ey biraderi pür emel, yani çok hedefleri, emelleri olan kardeşim, hayali ele al, benimle beraber gel. Yani hayal dürbünüyle, hayal ile dolaşacağız şimdi. Sanki sanal bir alemde, bir televizyonda seyrediyor gibi. İşte bir zemindeyiz, etrafa bakarız. Kimse de görmez bizi. Öyle bir yerdeyiz ki, çevreye bakıyoruz, hiç kimse yok. Bizi gören kimse yok. Çadır direkleri gibi duran o yüksek dağların üstünde karanlıklı bir bulut tabakası atılmış. Hem o da kapatmış yeryüzünün yüzünü. Adeta buz tutmuş bir tavan gibi duruyor o bulutlar. Soğuk, mavi, siyah. Fakat onların alt yüzü açıkmış. O yüz güneş görürmüş. İşte bulut altındayız ve zulmet sıkıyor bizi. Karanlık sıkıyor bizi. Sıkıntı da boğuyor. Havasızlık öldürüyor. Şimdi bize üç yol var. Bir ışıklı alem bir kere seyrettimdi bu zemini mecazi. Bu mecazi olan yeri bir kere seyrettimdi, ışıklı bir alem. Öyle bir alem var. Evet, bir kere buraya da gelmiştim. Üçünde ayrı ayrı dahi gitmiştim. Yani üç ayrı yoldan da oraya gitmiştim. Birinci yolu şudur. O ışıklı aleme giden birinci yol şudur. Burada şunu söyleyeceğim, değerli kardeşlerim. Sözlerden, 30. sözden, Ene Risalesinden okurken sıra dün, yani cumartesi günü, burayı okumaya gelmişti. Bugün pazar, Kastamonu lahikasından hayret bir şekilde yine aynı konuya gelmişiz. Yani güzel bir tevafukla karşı karşıyayız. Yine üç yolu okuyoruz. Fatiha'nın son ayetiyle ifade edilen, anlatılan üç yol. Hakikate giden, aydınlık bir aleme giden, onu arayan üç yol. Evet, işte birinci yol diyor. Ekseri çok insanlar buradan gider. O da alemi dolaşmak suretiyle, devri alem şeklinde bir seyahatle gidilir. İşte bizi de böyle bir seyahat çekiyor. İşte biz de yoldayız. Böyle yayan gideriz. Bak şu sahranın kum deryalarına. Nasıl hiddet saçıyor, tehdit ediyor bizi. Bak şu deryanın, denizlerin dağ gibi dalgalarına. O da bize kızıyor. Derken İşte elhamdülillah öteki yüze çıktık. Görürüz güneş yüzü. Fakat çektiğimiz zahmeti ancak biz biliriz. Of, tekrar buraya, başa döndük. Şu zemini vahset zar, şu kapkaranlık yer ve tepesi de karanlık bulutlarla kaplanmış. Bize lazım aydınlık, aydınlık, ışıklı bir alem ve kalpteki göz ile görülen aydınlık, parlak bir alem lazım. Bir alemi ziyadar, fevkalade, eğer bir cesaretin var, var ise gireriz biz de beraber, bu yolda gideriz. Ama ikinci bir yol ile gidiyoruz, bu da hatalı bir yol, tehlikeli bir yol, pür hatarkâr. İkinci yolu şöyle anlatıyor üstad. Tabiatı arzı deleriz. Yer altına geçiyor, yeri deliyor ve yeri delerek dünyanın öbür yüzü olan bir yere çıkıyor. Ya da fıtri bir tünelden titreyerek gideriz. Bir vakitte bu yolda seyrettim. Geçtim binaz ve pürniyaz. Yani her türlü sıkıntıyı çektim. Dualarla, efendim, Cenab-ı Hak'tan inayet dileyerek. Fakat o zaman yeri eritecek, o yerin sert tabakasını eritecek, yırtacak bir madde vardı elimde. Üçüncü yolun o delili mucizi. Kur'an onu bana vermişti. Bana yol açan bir alet, bir makine, bir ilaç. Kardeşim, arkamı bırakma. Benimle beraber yürü, hiç de korkma. Bak şurada yine tünelvari mağaralar. Yer altında akıntılar var, bizi bekliyor ikimizi. Bizi geçirecekler. Tabiat da şu müthiş sertliği, donmuşluğu ile seni hiç korkutmasın. Zira bu abuz çehresi altında, yani şu uğursuz çehre görüntü altında, merhamet sahibinin tebessümlü yüzü görünüyor. Bizi karşı tarafa, aydınlık dünyaya geçirmek isteyen bir rahmet bizimle beraberdir. Radyumvari, radyum gibi o maddeyi Kur'ani ışığıyla sezmiştim. İşte gözün aydın, aydınlık aleme çıktık. Bak şu zemini pürnazı, yani çok tatlı, çok güzel zemine bak. Bu latif gökyüzü ne kadar güzel, şirin. Başını kaldır da bak, semavata ser çekmiş, bulutlar delinmiş, yol vermiş ve aşağıya bırakmış, davet ediyor bizi. Şu Tuğba ağacına bak, meğer o Kur'an imiş, dalları her tarafa uzanmış ve yere sarkıyor. Biz bir dalına, bunun dallarına asılmalıyız, tutunmalıyız ki bizi o yukarılardaki aydınlık aleme çeksin, götürsün onun dalları. O semavi ağaç yeryüzünde nurlu, nurlu bir, efendim, yoldur, dindir. Dinimizdir, İslamiyettir. Demek zahmet çekmeden o yol ile çıkardık bu alem, ışıklı aleme. O da, efendim, bizi, o karanlık bizi boğmadan alıp götürürdü. Zahmet çekmezdik. Önceki yolları denemekle yanlış etmişiz. Eski yere döneriz, doğru yolu buluruz. Bak üçüncü yolumuz şu dağlar üstünde durmuş olan Şehbazi. Hem de bütün cihana okuyor bir ezanı. Bak müezzini azam azama. Muhammedül Haşimi aleyhissalatu vesselam davet eder insanı nurlu, en nurlu olan aleme. İlzam eder, herkesi ikna eder niyaz ile namazı. Onun duası, onun ubudiyeti herkesi ikna eder. Bulutları da yırtmış. Bak bu hüda hidayet dağlarına, göklere ser çekmiş. Göklere baş çekmiş. Bak dinin dağlarına. Nasıl müzeyyen etmiş yeryüzünü, gökyüzünü. Yani dinimiz öyle yüksek, öyle yüce, öyle güzel dağlara benziyor ki, bulutları yırtmış, ta gökyüzüne başı değmiş büyük bir dağ. İşte onun tepelerine çıkmak, hakikate oradan bakmak lazım. İşte biz de çıkmalıyız buradan, bu yer altından veya yeryüzünden himmet tayyaresiyle, himmet uçağıyla, helikopteriyle. Zira güzel rüzgar orada, ışık orada, su orada. İşte buradadır tevhid dağı ve o aziz dağ. İşte şuradadır Uhud-u Tevhid, o Cebel-i Aziz. İşte şuradadır Cudi-i İslamiyet. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin selamete kavuştuğu Cudi dağı gibidir İslamiyet. İşte şurada. Ona tırman, onun tepesine çık. Selameti bul. İşte Cebel-i Kamer olan Kur'an-ı Ezher, ayın görüldüğü, ayın seyredildiği çiçekli bir dağ Kur'an. Ondan Nil Nehri gibi hakikatler akıyor. O muhteşem menbaadan, o lezzetli sulardan iç. Fetebârekallâhu ahsenul hâlikîn. Ve âhiru davana enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. Arkadaş, şimdi hayali başından çıkar. Hayali bırak. Aklı kafana geçir. Evvelki iki yolun yolcuları mağlup ve dallin. Mağdup ve dallin. Gadaba uğrayanların ve hiçbir yol peygamberlerin gösterdiği hiçbir yolu bilmeyen habersiz cahil insanların yolu. Tehlikeleri pek çok. Ve onun güzü yazı daima kıştır. O yollar daima kıştır. O yollarda gidenlerin yüzde biri ancak kurtulur. Eflatun, Sokrat gibi. Üçüncü yol kolaydır. Hem karip, müstakim, hem doğru gider, hem kestirmedir. Zayıf, kavi, müsavi, güçlü, güçsüz her insan o yoldan gidebilir. En rahat yol budur. Şehit olmak ya da gazi. İşte neticeye gideriz. Evet, deha-i fenni, evvelki iki yoldur, ona meslek ve mezhep. Yani sadece bilime inandığını söyleyen ve fakat bilime inanıyorum derken vahyin haber verdiği hakikatlere gözünü kapatan, peygamberlerin haber verdiği hakikatlere gözünü kapatan insanların yolu. Evvelki iki yol. Fakat Hüdayi Kur'ani, Kur'an'ın aydınlık yolu, hidayet yolu üçüncü yoldur. Onun sıratı, o sırat-ı müstakime ulaştırır insanları ve bizi. Allahümme ihdina sıratal müstakim. Bizi doğru yola ilet. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dallin. Amin. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.